Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Chris Keine. Volgens verkenner Plasterk willen de mensen in het land dat de politici in Den Haag nu eens de problemen gaan oplossen. Ik ben geen politicus, maar ik denk graag mee. Er zijn snel 4000 opvangplekken nodig om de asielopvangcrisis te bezweren. Nederland telt 342 gemeenten. Dat is 11,5 asielzoeker per gemeente. En door. Nou ja, als ze het eens worden over de grondwet dan. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. De dag dus dat Ronald Plasterk zijn verkenningsmissie afrondde. Zometeen een verslag van zijn verslag. Voor Oekraïne wordt het een heel belangrijke week. Op de EU-top moet besloten worden of de toetredingsonderhandelingen met de EU mogen beginnen of niet. Onze Europa-watchers zijn in Brussel en in Oekraïne. En in Dubai gaat het over fossiele brandstoffen, maar ook over zeeschildpadden. En morgen arriveert de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol in ons land. En hij zal onder meer veteranen van de Korea-oorlog ontmoeten. En wij spreken straks alvast één van hen. En dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 11 december. Ik denk het wel en ik vind eigenlijk dat het ook moet. Was getekend verkenner Ronald Plasterk. PVV, BBB, VVD en NSC moeten gaan onderhandelen. Want terug naar de kiezer, dat kan niet. Dat vindt iedereen eigenlijk dat dat niet acceptabel is. Dus men moet nu uiterste best doen. Maar het gaat volgens Plasterk geen eitje worden. Vandaar dat de partijen eerst maar eens moeten gaan praten over de grondrechten. Dat er dan geen voorstellen worden doorgezet die in strijd zijn met bijvoorbeeld de grondwet. Als partijen het daarover eens zijn, dan kunnen ze gaan onderhandelen over andere punten. Zoals over arbeidsmigratie, want daar zijn de partijen het over eens. Die moet worden teruggedrongen. Alleen, we hebben die mensen in verband met de vergrijzing hard nodig, zo blijkt uit een rapport. Kortom, een politiek heet hangijzer. Of je gaat meer arbeidsmigranten uitnodigen, of je gaat de pensioengerechtigde leeftijd blijven verhogen tot 2040. En veel bedrijven hebben nu al buitenlands personeel in dienst, zoals ASML, ING, Shell, maar ook bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf uit Hengelo. De directeur verwacht grote problemen als hij geen gebruik meer mag maken van buitenlandse krachten. Dat je bijvoorbeeld scholen niet meer goed kunt schoonmaken of dat ziekenhuizen minder qua kwaliteit zijn. En daar heeft het gewoon impact op. Een ander heet hangijzer voor een nieuw kabinet is de asielinstroom. Daar loopt de boel vast en niet alleen bij de opvang. De IND loopt fors achter met de behandeling van de aanvragen. En dat komt omdat de regels zo complex zijn. En die regels zijn zo complex geworden omdat alle politici op elk willekeurig moment een aanvulling van de regels willen. Kortom, dat gaat nog pittige onderhandeling worden. Vast ook pittig de halve finale in de Nations League voor de Oranje Dames. Want de tegenstander is Spanje. Nou ja, slechter kan niet. Want dat was het land dat Nederland in augustus nog uit het WK-toernooi knikkerde. Die wond is groot bij ons. De teleurstelling is er nog altijd. Maar we zullen er overheen moeten stappen. En bovendien wordt die wedstrijd in Spanje gespeeld. Dus speelt de kersverse wereldkampioen een thuiswedstrijd? Super oneerlijk, vindt Andries Jonker, de bondscoach van de Oranje Vrouwen. Of je speelt allebei een keer thuis, of je speelt op neutraal terrein. Joost Klein gaat ons dus volgend jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Hij kreeg vanmorgen een belletje van de organisatie. Voor de artiest is het een droom die uitkomt. Een droom die hij als klein kind al had. Zei ik als kind een beetje met een grote mond van kijk, ooit ga ik daar staan. Pff, hele familie zo van ja, waar heb jij het nou over? Joost Klein, droom groot. Pas later wordt bekend met welk nummer hij denkt Europa te zullen veroveren. Maar zijn oudere werk geeft wel aan wat we ongeveer kunnen verwachten. Dat is het leven, dat is einfach simpel. Kom maar net die zebra of giraf van Madagaskar. Ik ben aan het huilen, want mijn streams die zijn niet tastbaar. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat in kranten die nu al gelezen zijn door Christian Bonenbakker. Gemeenten kunnen de opvang van daklozen niet meer aan, schrijft Trouw, dat een rondgang maakte langs 6 steden. De vraag groeit, waardoor steeds meer daklozen dreigen buiten te moeten slapen. In Amersfoort zijn al tentjes uitgedeeld. Steeds vaker gaat het om economisch daklozen. Dat zijn mensen met een baan, zonder verslaving of psychische problemen, die geen huis kunnen vinden. Van het Nationale Actieplan om daklozen aan een eigen woning te helpen komt nog weinig terecht. Simpelweg omdat er te weinig huizen zijn. Naast alle doemscenario's is er ook goed nieuws van de klimaattop in Dubai, is te lezen in het AD. Zo gaat het weer een stuk beter met de ijsbeer, sinds er niet meer op wordt gejaagd. En neemt de productie van hernieuwbare energie in recordtempo toe. En ook blijken bomen en planten meer CO2 uit de lucht te halen om zelf van te groeien dan waar klimaatmodellen tot nu toe rekening mee houden. En dat betekent dus meer groen op aarde, minder CO2 in de lucht en meer tijd om de uitstoot naar nul te krijgen. En nog een opsteker. Ondanks de vele hittegolven worden er recordoogsten genoteerd. Bijvoorbeeld in India. Het was er extreem droog, maar dankzij irrigatie en klimaatbestendige rassen was de oogst uitstekend. Het Parool nam een kijkje in Kopenhagen om te zien hoe ze daar met buitenlandse studenten omgaan. Denemarken ging Nederland 2 jaar geleden voor in het terugdringen van het aantal internationale studenten. Duizenden Engelstalige studieplekken werden geschrapt. Maar nu draaien de Denen dat beleid deels terug. Er worden nieuwe, kortere masteropleidingen in het Engels opgezet om studiemigranten aan te trekken. Vooral in sectoren waar personeelstekorten zijn. En het doel is nu dat ze na hun studie in Denemarken blijven werken. Blije sterrenchefs in de Limburger. Omdat de jaarlijkse bekendmaking van de Michelinsterren na 8 jaar terugkeert van Amsterdam naar Maastricht. Een ongelofelijke magneet op allerlei vlakken, zegt de ene Limburgse 2-sterrenchef. Geweldig dat Michelin straks in onze achtertuin zit, zegt de andere. Gratis is de terugkeer niet. Limburgse overheden en ondernemers legden er tussen de 2 en 3 ton voor op tafel. En de Volkskrant blikt terug op het modejaar 2023 en vat dat samen in 9 trends. De meest besproken trend is volgens de krant quiet luxury. Een stijl waarbij je je rijkdom niet van de daken schreeuwt, maar fluistert. Dus geen blinkend goud, maar ingehouden kleuren. Verder gaat het over barbiecore, roze dus, en red hot, de kleur van het jaar. En dan is er de trend gek gekker gekst, waarmee influencers viral proberen te gaan. Zoals Kylie Jenner met een levensgrote leeuwenkop voor haar borst. De naam van die trend, stunt dressing. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my head tonight. better. Slow down, brother. Slow down if you can't go on. Douwe Bob deed rustig aan op het Songfestival in 2016. Maar ja, die haalde de finale ook niet, als ik het goed heb. PVV, VVD, NSC en BBB moeten maar eens met elkaar gaan praten. Dat is het advies van verkenner Plasterk. Een combinatie van die vier is de logische optie na de verkiezingen en zou een stabiel kabinet op moeten leveren. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Chris, goedenavond. Ja, maar ja. Voor het zover is, zijn er nog een paar hobbels, als ik ze zo een beetje onparlementair mag noemen. Mm-hmm. Laten we eens beginnen met de opmerkelijkste. Allereerst gaan de vier praten over waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Want die liggen nog niet vast, die waarborgen. Ja, ja, inderdaad. Klinkt een beetje alsof ze eerst moeten afspreken dat ze de vergaderzaal waarin ze gaan praten niet in de fik gaan steken. Het lijkt een gegeven dat de rechtsstaat, de grondrechten en de grondwet wordt gewaarborgd. En verkenner Plasterk haastte zich vanavond dan ook om te zeggen dat alle partijen zich echt wel aan de grondwet zullen houden. Nee. Iedereen houdt zich, dat heeft iedereen aan tafel natuurlijk al gezegd, we houden ons aan de grondwet. Bijna alle politieke partijen hebben bijvoorbeeld voorstellen gedaan om de grondwet te veranderen. En dat op zichzelf is niet in strijd met de rechtsstatelijkheid. He, dus als iemand het Koningshuis wil afschaffen, dat is in strijd met de grondwet, maar dat mag je natuurlijk in je programma hebben staan. Ja, dat mag je in je programma hebben staan, maar daar kun je met z'n allen wel even over praten. Maar de reden waarom je daarover moet praten, de reden waarom het onderwerp van gesprek is, dat heeft natuurlijk alles te maken met de plannen en ideeën van de grootste partij, de PVV, en de uitspraken van de partijleider Geert Wilders over rechters, over moslims, over het parlement. De PVV heeft een aantal zaken in het partijprogramma staan die ingaan tegen de grondrechten. Een moskeeverbod bijvoorbeeld. Dat is toch echt tegen de vrijheid van religie, om maar wat te noemen. En Pieter Omtzigt, de man die zich toch keer op keer laat voorstaan op het feit dat die rechtsstaat zo belangrijk is, die heeft ook keer op keer duidelijk gemaakt dat hij niet met een partij kan samenwerken die de grondrechten niet respecteert. De VVD heeft zoiets ook gezegd. En dus, voordat er over de inhoud wordt gesproken, eerst maar eens praten over dit onderwerp. Oké, maar wat willen Pieter en Dylan dan precies? Moet Wilders publiekelijk mea culpa uitspreken over oude uitspraken en standpunten, in het openbaar afstand nemen van zijn eigen partijprogramma? Wat willen ze? Het wordt niet helemaal duidelijk wat ze willen, wat ze als oplossing zien. Caroline van der Plas, de vierde aan tafel, die heeft wel iets bedacht. Iets wat ze bij BBB eerder hebben gedaan in Flevoland. In die provincie wordt al samengewerkt met de PVV en daar hebben ze een manifest opgesteld waarin de partijen zich committeren aan bepaalde basisafspraken. De grondwettelijke en rechtsstatelijke grenzen waar ze zich aan zullen houden tijdens hun regeerperiode. Vrijheid van godsdienst, scheiding der machten wordt geëerbiedigd. Dat soort zaken. Nou, ze heeft dan een concept getikt en naar de verkenner gestuurd. Dat zou het wellicht kunnen worden. En daar gaan ze dus de komende week over praten. Ja, tot februari begrijp ik. Nou, dat is nog best een tijdje. Je mag hopen dat ze het over de grondrechten snel eens worden. Staat er nog meer op het programma, ja toch? Ja, zeker. De bedoeling is dat er anderhalve maand op een aantal thema's wordt gekeken of de verschillen overbrugbaar zijn. Migratie bijvoorbeeld, bestaanszekerheid, veiligheid, financiële stabiliteit, klimaat en stikstof, ook een belangrijke. Ik zou daaraan toe willen voegen grammatica, spelling en interpunctie, want als ik het conceptmanifest van BBB heb gelezen, valt dat nog wel iets aan kracht te winnen. Verrassen is met dubbel R. Ja, inderdaad, bijvoorbeeld. Het is nog niet de bedoeling dat ze tot in detail gaan kijken hoe hoog de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld wordt, of subsidies voor elektrische auto's worden afgebouwd. Dit is te zien hoe je aankijkt tegen de Europese Unie bijvoorbeeld. Of je stikstof überhaupt een probleem vindt. En hoe je dat dan zou willen oplossen. En de gedachte is dat eerst de rechtsstatelijkheid dan wordt overkomen en dan nemen we meteen de volgende hobbel. Kijken of we het eens kunnen worden over wat de problemen zijn van dit land en of ze daarvoor met z'n vieren denken samen een oplossing te kunnen vinden. Oké, maar nu weten we ook nog een paar andere dingen. Namelijk dat de VVD zichzelf nog niet ziet staan op het bordes van kabinet Wilders 1. We zagen de aantekeningen van Pieter Omtzigt vorige week onder zijn arm zitten. Ja. Niet in een kabinet met PVV, BBB en NSC. Wat moet dit dan opleveren? Meerderheidskabinet? Minderheidskabinet? Gaan ze het nog even niet over hebben? Verkenner Plasterk die heeft gezegd, daar gaan we het gewoon nog even echt niet over hebben. Dat is precies ook de crux van wat ik nu voorstel. Is om te zeggen, laten we nou eens bij de inhoud beginnen. En nog even die vraag naar de vorm parkeren. Want ik denk dat het land ook mag verwachten dat men zegt, laten we nou eerst eens even kijken of we consensus kunnen vinden over een paar hoofdthema's die opgelost moeten worden. En daarna naar de vorm gaan kijken. Ja, eerst de inhoud, dan de vorm. Langs de lijnen van de inhoud. We hebben een nieuwe klassieker in het formatiewereld. Langs de lijnen van de inhoud gaan we ook dit doen. Oké, dus eerst de grondrechten, dan de rest van de inhoud en dan pas De vorm. De vorm. Wat is de gedachte achter zo'n drietrapsraket? Nou, dat je een behoorlijke fuik uitzet als verkenner. Want stel je wordt het eens over de rechtsstatelijkheid, dan zit je ineens met z'n vieren te praten over inhoud. Dat lijkt al behoorlijk veel op onderhandelen, bijvoorbeeld over inhoud. En voor je het weet kom je erachter dat er best veel raakvlakken zijn en dat je misschien heel wat kunt bereiken voor je achterban. Kijk, BBB heeft al duidelijk gemaakt dat ze heel graag willen meedoen. Mm-hmm. Misschien willen ze daar best wel een prijs voor betalen. Het kan zijn dat Wilders er veel aan gelegen is om dit te doen slagen. Hè? Hij is al een week behoorlijk rustig op Twitter, bijvoorbeeld. Dus het kan zomaar zijn dat hij bereid is om heel veel van jouw verkiezingsprogramma toe te staan en voor het grijpen te brengen. En op het moment dat je over de vorm gaat praten en je bent al zo ver op inhoud, dan is het misschien voor VVD en ook NSC wel heel moeilijk te verkopen dat je ermee stopt, omdat de manier waarop het kabinet wordt vormgegeven en of je wel of niet op het bordes staat ineens heel belangrijk is geworden. Maar nu wil ik niet zo jouw intelligentie afdoen. Nee. Pieter Omtzigt en Dylan Jessicus zijn ook niet van gisteren. Die weten dit ook. Waarom gaan ze dan toch met zo'n opzetakkoord? Nou ja, de VVD die moet wel in principe. Ze hebben gezegd dat ze een rechtskabinet mogelijk willen maken. Nou, de kiezers hebben duidelijk gemaakt dat ze dat ook moeten doen. Dus ja, dan kun je moeilijk wegblijven van zo'n tafel. En ook Omtzigt die kan moeilijk weigeren. Want gezien de brief die hij aan de verkenner heeft geschreven en gezien het gespreksverslag, heeft Omtzigt behoorlijk gekregen wat hij wilde. Hij wilde een gesprek over rechtsstatelijkheid, dat krijgt hij. Hij wilde een verkenning op de inhoud, dat heeft hij ook gekregen. En zo is Omtzigt door verkenner Plasterk al een behoorlijk stuk die fuik ingetrokken. En kun je heel moeilijk nog nee zeggen tegen dan met om tafel gaan met z'n vier. Hij wilde ook twee informateurs, gaat hij die ook krijgen? Nou ja, dat weten we woensdag. Dan is het debat over de uitslag en deze verkenning. Dan moet de vraag beantwoord worden hoe nu verder. Nou, de kans is groot dat Ronald Plasterk in ieder geval doorgaat als informateur. Want Wilders die zal de vraag krijgen om iemand voor te dragen. En ja, de bron daar is niet onuitputtelijk, hebben we gemerkt aan het begin van deze formatie. Er zijn nu eenmaal niet zoveel mensen. En Plasterk heeft dit in principe foutloos gedaan tot nu toe. En of hij dan iemand naast zich krijgt, ja, dat gaan we zien komende woensdag. Oké, Lars, dan spreken we je woensdag weer. Tot dan. zouden ze bij Wilfried de Jong niet durven, een band die Johnny Hates Jazz heet. Dit was Turn Back the Clock. Brussel bij nacht. Brussel's by night. In Brussel maakt men zich op voor de laatste EU-top van het jaar. En alles wijst erop dat de Hongaarse premier Orbán die top gaat gijzelen. Waardoor het op een enorme teleurstelling kan uitdraaien voor Oekraïne. En daar ga ik over spreken met onze beide EU-correspondenten. Want Kiesja Hekster is in Lviv in Oekraïne. Goedenavond, Kiesja. Hallo Chris, goedenavond. Maar eerst naar Ardy Stemmerding in Brussel. Ardy, ook goedenavond trouwens. Ja, er staat een hoop op het spel deze week. Namelijk die vraag of er met Oekraïne gesprekken gevoerd zullen gaan worden over toetreding tot de Europese Unie. En acuter, de miljardensteun om het land draaiende te houden. Niet direct oorlogssteun, maar economische steun. Maar ja, dat Hongarije van Orbán ligt nog altijd dwars, toch? Absoluut. We hebben het een paar weken geleden ook al geconstateerd dat Orbán op ramkoers lag met de EU. En het is er niet minder op geworden. Er is alles uit de kast getrokken om hem op de een of andere manier te overtuigen. Charles Michel is eerder van zijn top uit China teruggekomen. Orbán mocht op een koffie bij Macron. Gebeld met Sanchez. Nou, zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Maar het mag tot nu toe allemaal niet baten. En dus zijn de vooruitzichten wat voor Oekraïne wat dat betreft somber. Dat proefde je vanavond ook al op een achtergrondbriefing, zoals je dat dan hier gaat. Ze hebben er allemaal weinig hoop in dat het makkelijk goed komt. De gedachte is nog steeds, het is Orbán te doen om het geld. Maar zelf blijft hij erop hameren. Er moet een strategische discussie komen over onze steun aan Oekraïne. Je kan nu niet zomaar zeggen dat ze geld krijgen en dat die toetredingsgesprekken moeten komen. We moeten echt eerst rustig evalueren of hoe wij nu met Oekraïne omgaan, met al die steun die daar maar naartoe gaat zonder dat ze winnen, of dat allemaal wel oké is. Ja, oké. Dan zeggen we dus dat dat een enorme teleurstelling zal worden voor Oekraïne. Maar wat zijn precies die gevolgen als Hongarije de boel blijft blokkeren? Nou, als je het heel zakelijk benadert, zou je kunnen zeggen, praktisch gezien hoeft er niet zoveel te veranderen. He, die toetredingsgesprekken, daarbij was altijd al wel de toevoeging op voorwaarde dat er ergens in maart nog wel stappen zijn gezet als het gaat om corruptiebestrijding. Eerder dan dat zouden ze niet mogen beginnen. Hè? Mm-hmm. Dus in die zin kan je zeggen, je hebt nog een paar maanden. En ook voor dat geld is het natuurlijk niet zo dat dan morgen Oekraïne al het geld op is. Maar ja, dan heb je toch wel over de symbolische waarde. Iemand achter de schermen zei vandaag, dit is cruciaal. Dit gaat over de geschiedenis van de Europese Unie. Oekraïne heeft dit geld nodig. Dus de pijnlijkheid van die beslissing, het lelijke beeld, ja, dat is het allergrootste betekenis. En daar is hier geen twijfel over dat heel vervelend zal zijn. Ja, ik kom zo bij je terug, Ardy. Maar Kiesja, jij bent in Lviv, in Oekraïne. Wat zeggen mensen daar als je hierover met ze praat? Ja, Ardy gebruikt het woord cruciaal. En dat is wat je hier ook heel veel hoort. Hè. Ik moet zeggen dat de stemming hier ongelooflijk somber is sinds de vorige keer dat ik hier was, in de zomer. Ik ben er echt van geschrokken. Dat komt zeker niet alleen door wat er deze week in Brussel op het spel staat. Maar het is echt wel een onderdeel daarvan, van die sombere stemming. Veel mensen zijn op de hoogte van wat er staat te gebeuren of niet staat te gebeuren donderdag, vrijdag. Dan zeggen ze, het is heel belangrijk voor ons, cruciaal, dat lidmaatschap, want het betekent een eigen keuze voor een vrije toekomst. Nou ja, dat zijn dan de mensen die ik al wat langer ken hier, of ja, gewoon mensen op straat. Maar de politieke leiding van het land, die gaat eigenlijk nog wel een stapje verder. Vanmorgen zei de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, die was in Brussel, die noemden het zelfs rampzalig als dat groene licht om te gaan onderhandelen niet zou komen eind deze week. Hij noemde die beslissing van de EU de moeder aller beslissingen voor Oekraïne. En hij zei daarbij, Oekraïne heeft zijn huiswerk gedaan door aan de voorwaarden te voldoen. Deze week nog zijn er weer nieuwe wetten aangenomen die de EU gesteld heeft. En hij zei, nu staat de EU om ook zijn huiswerk te doen. Ja, nou, worden er door de leiding van Oekraïne, bijvoorbeeld president Zelensky, allerlei pogingen gedaan om niet alleen dit EU-probleem op te lossen. Maar hij was in Argentinië dit weekend, waar hij met Orbán heeft gesproken. Ja. Dat zal hierover gegaan zijn. Hij is nu weer in Washington. Heeft men daar vertrouwen in de eigen leiders? Heeft men het idee dat die nog iets kunnen oplossen hier? Dat willen ze natuurlijk heel graag geloven, maar het valt me ook wel op, en dat is ook voor het eerst sinds ik in deze oorlog hier ben, dat ik merk dat ook het vertrouwen in het eigen leiderschap echt begint af te nemen. Mensen zeggen dat zelfs hardop, hè. Nou ja, niet als je een camera op hun neus zet of een microfoon aanzet, maar ze zeggen het toch wel, bijvoorbeeld dat Zelensky wel allemaal mooie toespraken houdt, dat die overwinning nabij is. Maar dat zij heel goed zien dat die overwinning helemaal niet nabij is. Dat het tegenovergestelde juist aan de hand is. Dat de steun aan alle kanten afneemt. Ze merken het ook aan het front. Er zijn daar te weinig wapens, te weinig munitie, te weinig troepen. En als je bijvoorbeeld heel concreet kijkt naar de toezeggingen die gedaan zijn in het Westen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, dan zie je dat die steun bijna 90% minder is. Mm-hmm. Ja, dat kan snel veranderen als Amerika en de EU alsnog over de brug komen met die grote steunpakketten. Maar ja, ze zien dat hier toch wel als echt een teken aan de wand. Ja, nou, in die zin zou die beslissing niet alleen symbolisch voor Europa, maar ook voor het moreel daar wel eens heel ernstig kunnen zijn deze week. Als die negatief uitvalt, begrijpen ze eigenlijk iets van toenemende terughoudendheid in Europa en de Verenigde Staten? Ja, veel mensen die ik spreek, die snappen het wel. En die zien ook, hè, die oorlog, hun oorlog is niet meer de enige oorlog. Er gaat veel aandacht uit, ook naar Israël en Gaza. En ze zeggen, ja, het duurt ook allemaal wel heel lang. En ze zeggen daarbij, ja, het kan ook allemaal nog wel goed komen natuurlijk. Ik sprak vandaag iemand die zei, ik heb de champagne klaarstaan en ik zie wel of ik hem opentrek, of het nou donderdag of vrijdag of zaterdag wordt. Mm. Of desnoods over een paar maanden. De timing, Ardie die zei het ook, al, het doet er wel toe. Hè, hier. Ja. De teleurstelling die zal heel groot zijn. Want ja, het is ook nog maar de vraag hoe het land er überhaupt voor staat in maart. Dus ja, ze begrijpen wel dat ze misschien niet meer alle aandacht krijgen zoals die was een jaar geleden. Maar dat maakt de strijd die ze hier voeren niet minder existentieel. Zo wordt het hier wel echt gevoerd. En dat verlangen ze ook van Brussel, dat die dat erkent. Ja, goed. Dan terug naar Brussel om te kijken hoe de kaarten precies liggen. Ardie, staat Orbán helemaal alleen in zijn verzet? Nou, dat wordt in ieder geval vandaag van alle kanten benadrukt, hoor, door EU-ambtenaren of diplomaten die het vraagt. En dat lijkt ook wel de tactiek te worden richting die top. Orbán zoveel mogelijk isoleren. Alles laten zien dat het alleen maar zijn foute beslissing is. In ieder geval in de ogen van al die andere EU-leiders. Maar moet ik zeggen, de afgelopen week was er ook wel weer een gerucht in andere media, namelijk dat het sommige landen ook wel uitkwam dat Hongarije zo hard van stapel gaat. En dat bijvoorbeeld onder andere Nederland zich ook een beetje kan verschuilen achter Hongarije, omdat Nederland ook wel een beetje twijfelachtig zou zijn over toetreding van Oekraïne. En is daar wat van aan? Nou, ik legde dat vandaag voor aan een EU-diplomaat. Die noemde het in het nette deel van zijn reactie kwalijke onzin. De andere krachttermen die zal ik in deze over het algemeen keurige rubriek maar even laten zitten. Maar om wel even aan te geven dat nou ja, heel hard ontkend wordt. En dan wordt ook verwezen naar de Kamerbrief, hè, die minister Bruinslot naar de Kamer heeft gestuurd, waarin ze aangeeft Nederland wil toetreding steunen, maar wel op voorwaarden. En zeggen ze er dan bij, ja, maar dit is nou precies hoe het nu gaat. Hè? De commissie zegt ook, het kan beginnen als Oekraïne nog wat extra huiswerk doet. Nou, precies hoe Nederland wil. Hmm. En is dan de boodschap, tuurlijk heb je nu een Tweede Kamer die veranderd is, waardoor er natuurlijk wel weer nieuwe twijfel ontstaat over de positie. Maar dan wordt er vooral verwezen naar NSC, kan een sleutelpositie krijgen, hè, ja, bij eventuele meerderheden. Ja. En dan wordt er gezegd, die heeft ook al aangegeven, wij vinden steun aan Oekraïne belangrijk. En nou ja, wat dat betreft varen ze daar dan ook op als het gaat over de Tweede Kamer. Dus wordt hard ontkend. Oké. Dank jullie wel, Ardie Stemmerding en Kiesja Ekstra. TV. Nooit meer samen, nooit meer samen kijken naar DWDD. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis. vond ik best normaal. En ze was zo'n lieve vrouw. Nog zoveel dat ik zeggen wou. Van het spijt me en sorry, maar mijn hart die is nu koud. Voor jou bewaar ik mijn geduld. In een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark? Een pretpark zonder pret. Florida, 2009. Daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier. En dat ondanks alle regen. Florida 2009. Daarmee kreeg Joost Klein vorig jaar heel Pinkpop aan het janken. Eens kijken wat hij in Zweden klaar gaat spelen op het Eurovisie Songfestival. Morgen komt de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol naar Nederland voor een staatsbezoek. En onderdeel van het programma is een ontmoeting met Nederlandse veteranen van de Koreaoorlog. Een van hen is de 92-jarige Herman van der Lely. En hij is hier. Welkom. Goedenavond, meneer van der Lely. Ja, goedenavond. Ja, ik geef even wat achtergrond voor de jongere luisteraars. De Koreaoorlog begon in 1950, toen het communistische Noord-Korea onverwachts Zuid-Korea binnenviel. De Verenigde Naties steunde Zuid-Korea en Nederland stuurde ruim 4700 militairen die meevochten met de door de Amerikanen geleide VN-troepenmacht. En dat waren allemaal vrijwilligers, die Nederlandse militairen. Waarom besloot u om mee te gaan? Ja, er zit natuurlijk een heel verhaal vooraf. Ja. En dat zou vanavond allemaal niet kunnen opzommen natuurlijk. Maar het was in de 50 jaren in Nederland heel moeilijk. Want vooral een figuur als ik, die kwam uit Indië. Mm-hmm. Ik had daar al 3,5 jaar in de Jappenkamp gezeten. En we werden hier in Nederland dus ontvangen als zijnde Nederlanders die nog wat moesten leren. Hmm. We werden helemaal niet vrolijk ontvangen hier. Dat heb ik later ook gemerkt toen ik op school zat. Dus je liep daar in de 50e jaren rond. En toen brak in 50 dan die oorlog uit. En de situatie in Nederland was echt niet zo best. En aangezien de Nederlandse regering geen dienstplichtige soldaten mocht sturen in verband met de grondwet, yeah, zochten ze dus vrijwilligers. Yeah. Ik ben in de situatie weggegaan dat er eigenlijk helemaal geen werk was in Nederland. Nederland was arm, yeah, en werd gesteund door de Marshallhulp. En als Nederland geen vrijwilligers zou kunnen sturen, dan werd de Marshallhulp ingehouden. En daar zat Nederland niet op te wachten. Dus de eerste 600 man die gingen. Ik ben dan later in 1951 daar naartoe gegaan. En omdat er dus geen werk was in Nederland. Nee. Zoals... Dus het was eigenlijk ook wel een soort van uitkomst voor u. U voelde zich hier niet begrepen en u had geen werk. U kwam eind 1951, u zei het net al aan, op een Amerikaans troepenschip. En bent uiteindelijk aan het front terechtgekomen. Ja. Ja, hier op mijn papiertje staat, hoe was dat? Maar dat is een beetje een hele algemene vraag, denk ik. Maar wat kunt u ermee? Ja, het is een vraag die is natuurlijk wel makkelijk en aan de ene kant ook weer moeilijk te beantwoorden. Ja. Maar goed, wij kwamen daaraan met het troepenschip. Je werd daar ontvangen en we kregen eerst een Amerikaanse uitrusting. Want we gingen met een Hollandse uitrusting daar naartoe. Nou, u weet, die winters daar in Korea zijn verschrikkelijk. Ik heb wel eens een boek gelezen over die oorlog. Dat heet The Coldest Winter. Nou, mijn voeten bevroren al bijna bij het lezen. Ja, inderdaad. Dus daar werden we ontvangen en daar kregen we de Amerikaanse uitrusting. En 's nachts zat ik al op de trein naar het front. Ja. Zonder dat we nog enig kennis hadden gemaakt met het land. En wat trof u daaraan aan het front? Ja, wat we daaraan troffen, ik was een jongetje van net 21... Ja. En je stond wel in de rondte te kijken als die granaten dan één keer binnenkwamen. Want dat was eigenlijk meteen het geval? Het was gelijk het geval. U lag meteen onder vuur? Ja. Later ben ik ingedeeld bij de OSCOMPI. Toen hebben ze mij geplaatst op een, laat ik het even het Nederlands zeggen, op een bergje in het Niemandsland. Ja. Ja, het is de 38e breedtegraad. Ja. En dan heb je Niemandsland en dan heb je de frontlijn van de Chinezen en de Koreanen. Ja. En daar lag ik ongeveer 10 mijl vandaan. Ja. Wat ik van die oorlog altijd begrepen heb, behalve dat het heel erg koud was inderdaad, min 30 hè, ja. Dat het inderdaad ging over heuveltjes die de ene dag in handen van de ene en de andere dag in handen van de andere was. Ja. Wat eigenlijk ontzettend zinloos klonk. Voelde dat ook zo? Ja, dat voelde ook wel zo, maar later is het meer een stellingoorlog geworden. Mm-hmm. Toen hebben die Chinezen en die Koreanen liepen wel op de patrouille, 's nachts. En daar werden lichtkogels afgevuurd. En zo konden wij dus ondersteuning geven als er een aanval was. Maar de meeste inkomens waren allemaal gelaten. Ja, maar zij konden u ook vinden. En dat betekende bijvoorbeeld dat u niet in uw slaapzak mocht... of dat u hem niet dicht mocht ritsen, hè? Nee, we mochten, als het 30 graden vorst was, dan mocht de ritssluiting niet dicht. Want de mogelijkheid bestond dat als er een grote aanval was, dat ze je dan met een bajonet in je slaapzak aanvielen. En dat ze je zo dood aan de grond prikt. Maar voor je dan niet dood? Ja, het was verschrikkelijk. Er waren mensen die hadden bevroren vingers en tenen. Ja. En vooral als je in die loopgraven zat, waar het modder en het ijs allemaal hadden. Het was gewoon niet te hard eigenlijk. U hebt alles nog? Vingers? Ik heb gelukkig alles nog. Ik ben enkel gewond geraakt op mijn linkerarm. Oké, want wat gebeurde daar? Nou, er was een aanval op de Fransen. Die zaten rechts van mij. En die werden veel onder vuur genomen. Maar omdat wij in diezelfde lijn lagen, dan ze snel pakken we dat heuveltje er ook nog maar bij. Omdat daar een Amerikaanse observer zat, die dan bepaalde doelen konden observeren. Ja. En dan terugbellen naar achter het front, dat ze zo met de artillerie. En toen werd die mensen konden bestoken. En toen werd u geraakt. En toen werd ik geraakt. Ja. Als ik dat woord zinloos gebruik, dan begrijpt u meteen wat ik bedoel. Hebt u er ook spijt van gehad dat u erheen bent geweest? Nee, absoluut niet. Ik heb er geen spijt van gehad. Je wordt er sowieso wel wijzer van. Hm. En ik wil helemaal niet zeggen dat ik trots ben dat ik daar geweest ben. Helemaal niet. Maar ik ben wel blij dat ik de Zuid-Koreaanse bevolking heb kunnen helpen. Dat ze kunnen leven zoals ze nu leven. Ja. En toen u terugkwam, u voelde zich daarvoor onbegrepen en ook een beetje miskend door wat u had meegemaakt. Hoe was dat na de Koreaoorlog? Ja, het was, toen ik terugkwam, toen werd er mij gevraagd of ik beroepsmilitair wil worden. Maar ze hadden in het leger geen beroepssoldaten. Die bestonden niet. In ons Nederlandse leger? Nee. Er stonden geen beroepssoldaten. Was dienstplichtig soldaat of je was hoger in rang. Ja. Maar ik was wel de eerste beroepssoldaat die er was. En zo ben ik in dienst gebleven. Maar ook weer met bepaalde periodes dat ze zei, als ik op school zat, dan moest ik mijn medailles afdoen. In het leger? In het leger. Want? Dat vonden de officieren kennelijk niet zo leuk of zo. Oh. Dat er een soldaat rondliep met zoveel medailles. Want u had wel medailles gekregen. Hebt u het idee dat men in Nederland respect had voor wat u had gedaan daar? Dat is me eigenlijk nooit opgevallen. Nee. Nee. Ik denk het niet. Is ook dat de bevolking niet. Nee. En de overheid? Nou, laat ik het anders vragen. U bent inmiddels 92. U spreekt aanstaande woensdag de koning en de Zuid-Koreaanse president. Wat gaat u tegen ze zeggen? Is dit iets wat u nog met ze gaat bespreken? Nou, in eerste plaats mag ik dat niet. Ik mag mijn hand ook niet uitsteken. U moet wachten op de koning. Ik moet wachten tot de koningshand uitsteekt. Ja. En ik moet wachten tot hij mij wat vraagt. Ja. Dus, en dan zou ik dus behoorlijk antwoord op moeten geven. Ja. Maar hebt u de behoefte om zoiets tegen hem te zeggen van, nou, we hadden wel wat meer erkenning kunnen krijgen? Dat zou ik wel graag willen zeggen, ja. En de Zuid-Koreaanse president, wat verwacht u van hem? Nou, heel veel respect. Ja. Want deze mensen die lopen al 70 jaar dankbaar over de veteranen. Ja, zij zijn dankbaar. Heel erg dankbaar. Dat hebt u gemerkt. Ja. U bent er geweest. Ik ben er terug geweest. Ik heb het tegen uw collega ook verteld. Dat ze stonden bij de lift te buigen. Ze stonden bij de eetzaal te buigen. Overal waar je kwam, bogen ze voor je. En dat is nou 70 jaar lang achter elkaar. Nou. Dus je moet wel heel veel respect krijgen voor die mensen. Daar gelukkig wel. Hartelijk dank, Herman van der Lely. Graag gedaan. En we gaan door met Dubai, de klimaattop daar. Daar gaat het heel veel over fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie. Maar vandaag is er ook de nieuwe rode lijst van bedreigde diersoorten gepresenteerd. En een van de soorten waarvoor de alarmbel wordt geluid is de zeeschildpad. Marjolein Christiane is zeebioloog aan de Wageningen Universiteit en weet alles van zeeschildpadden. Goedenavond, mevrouw Christiane. Goedenavond. Ja, ik lees dat met name de soepschildpad in de Stille Zuidzee met uitsterven bedreigd wordt volgens die rode lijst. Ik weet wat schildpaddensoep is, maar wat is dat voor dier? Ja, het gaat hier om de groene zeeschildpad. Dus we hebben wereldwijd 7 soorten zeeschildpadden. Ja. Die komen voor in alle tropische zeeën rond de Evenaar. En de groene zeeschildpad is de enige vegetarische schildpad. Die eet gras, zeegras. Aha. En waarom heet die soepschildpad? Nou, hij heet soepschildpad omdat hij bijna uitgeroeid was door mensen die hun vlees aten, hun eieren verzamelen. En het werd vaak in de soep gegooid. Je kan hem heel makkelijk omdraaien en kan je zelfs een schild als pan gebruiken. Oké. En hij heeft dus al eerder van ons te lijden gehad. Was dat te merken? Ik bedoel, nu zijn er minder door andere oorzaken, maar vroeger waren er veel meer dan nu, of? Ja, als je scheepsjournaals moet geloven, die bijvoorbeeld uit de tijd van Columbus. Zijn er verhalen opgeschreven waarbij de zeeschildpadden zo talrijk waren dat de zeelieden uit hun boten konden stappen en van zee naar kust konden wandelen door hun schelpen als stapstenen te gebruiken. Nou, ongelooflijk. Nou ja, goed. En dus volgens die samensteller van de rode lijst nu bedreigd, maar dan door klimaatverandering. Hoe werkt dat precies? Ja, dat gaat eigenlijk via hun nesten. Schildpadden leggen eieren in het zand. Ja. Dat broeden ze uit over 60 dagen. En de temperatuur van het zand bepaalt of het een mannetje of een vrouwtje uit het ei komt. En omdat het warmer wordt, wordt het zand ook iets warmer. Het gaat maar om een klein verschil. Maar dat kleine verschil is genoeg voor een verschuiving van op sommige plekken alleen maar vrouwelijke schildpadden. Want over hoeveel graden verschil hebben we het dan? Ja, minder dan 1 graad. Minder dan 1 graad. Dus ja, maakt al het verschil. Dus dan kun je je voorstellen dat er op sommige plekken op de aarde, ze komen natuurlijk op een heel groot gebied voor, maar op sommige plekken heb je dan nestgebieden met alleen maar vrouwtjes. Ja. Als die uitkomen, dan hebben ze verschillende fases. En na 20, 30 jaar leggen die schildpadden zelf weer eieren. Ja. Maar dan moeten ze op een gegeven moment elkaar weer tegenkomen. Dus de kans dat een mannetje een vrouwtje weer tegenkomt, wordt dan kleiner. Ja. Maar zolang je genoeg van die populatie die iets kouder liggen hebt, bestaat die kans wel. Maar die kans wordt dus nu kleiner. Het wordt kleiner, want het wordt overal warmer en dat zand wordt ook warmer. Ja. Nou, hebt u een proef gedaan met het verplaatsen van de eieren naar een koeler gedeelte van het strand. Hielp dat? Is dat een methode die kan werken? Ja, klopt. Ja, dat hielp. Dat hebben we op Sint-Eustatius gedaan. En puur door die verplaatsing van bijvoorbeeld wit zand naar zwart zand. Ja. Of van zwart zand naar wit zand. Of het bedekken van met palmbladeren konden we lokaal de temperatuur iets verlagen, waardoor er wel mannetjes uitkwamen. Ja, kan dat een oplossing zijn voor de huidige problemen? Of is het daarvoor te weinig? Nou, je zou zeggen van dit is een kleinschalig lokale ingreep. Maar juist op kleine eilandjes die midden tussen verschillende populaties inliggen. Die populaties op die kleine eilandjes kunnen als stapstenen dienen. Mm-hmm. En er zou ik voor zorgen dat je in één keer wel een aanwas van mannetjes hebt, die dus wel kunnen paren met vrouwtjes uit die andere grotere populaties die misschien ook geen mannetjes hebben. Dus het is een hele, ook al is het een kleine ingreep, kan het belangrijk zijn voor het in stand houden van de genetische diversiteit. Ja, kan een ook een exponentieel effect hebben dan. Precies. Het is een mooi dier, dat zie ik, want ik heb wat plaatjes bekeken vanavond. Maar wat hebben we er verder aan? Ik heb hier ook een schedel voor me. Ik kan hem zien, de luisteraars ook nu, denk ik. Ja. Als ze tenminste kijken via de website. Ja, het is een groot hoofd. Ja. Dit is van een beest die een schild had van ongeveer een meter doorsnee. Ja. Ja, een heel mooi dier. Maar ik vroeg, wat hebben we eraan? Het is een beetje een platte vraag, maar... We hebben het... U legde al de link met de klimaattop. Ja. Je zou het misschien niet zo denken, maar die zeeschildpadden zijn ook belangrijk in die mitigatie tegen klimaatverandering. Dus die zeeschildpadden eten gras. Als zeeschildpadden aanwezig zijn in ecosystemen, gaat het gras sneller groeien, legt ze sneller CO2 vast en functioneert het hele systeem beter. Zeker als er ook nog haaien zijn die de schildpadden een beetje in de toom houden. En daarnaast, als er zeeschildpadden aanwezig zijn in die ecosystemen, dan maken ze het gebied diverser. Ja. Gaat de biodiversiteit gigantisch omhoog. En heel veel mensen in kustgebieden zijn afhankelijk van vissen die in zeegrasvelden opgroeien. Dus het effect van zo'n groot beest is veel groter dan alleen de aanwezigheid van het mooie charismatische dier in zichzelf. Ja, wat ik trouwens meer dan genoeg reden vind om hem goed te beschermen, hoor. Maar goed, afgezien van uw eigen experiment met de koude zand en warme zand, er zijn al veel langer problemen met de zeeschildpad. Er wordt al 30 jaar geprobeerd om hem te beschermen. Wat kan er nog meer gebeuren? Ja, we zien dus nu langzamerhand in de Stille Zuidzee gaan het aantal dieren omlaag. Ja. Maar in het zuiden van de Atlantische Oceaan gaat het aantal dieren omhoog. En dat is doordat mensen 30 jaar geleden dus zijn begonnen met het beschermen van de nesten. Ja. Daarom komen de volwassen dieren nu op de zeegrasvelden terecht. De zeegrasvelden nemen echter nog steeds af. En daardoor, want zeegras, dat is een soort zeewier? Of wat is dat precies? Het is een echte plant, dus het is anders dan wier. Maar het is een zeegras, het groeit op de bodem, het houdt ook de bodem vast. Het groeit in heel veel kustsystemen. Dus het is ook heel belangrijk voor Het zit in de bodem, het drijft niet. Ja. Het drijft niet, het zit vast. Ja. Dus die beesten duiken naar beneden om dat te grazen? Ja, precies. En dat moet beter beschermd worden, zegt u? Het moet beter beschermd worden, want als je dat niet doet en je focust je alleen maar op de zeeschildpadden zelf, dan is er een kans, en dat zien we nu al op 3 plekken in de wereld gebeuren, dat die schildpadden op sommige plekken dus wel herstellen en daardoor zich hyper concentreren op kleine overgebleven zeegrasvelden. Ja. En dan krijg je dat ze hun eigen habitat eigenlijk vernietigen. Ja, dan gaan ze daar weer te veel gras eten. Maar goed, het beest is al miljoenen jaren op aarde, heeft verschillende ijstijden overleefd. We kunnen veel als mensen, helaas ook heel veel kapot maken, maar we krijgen hem er toch niet onder, hè, die zeeschildpad. Ik denk dat er altijd gebieden zijn waar de zeeschildpad blijft bestaan, maar op dit moment gaat de verandering zo snel dat die schildpad die zo gewend is om te veranderen met de omgeving, dat die snelheid gewoon niet aan kan. Oké, dus wel alle zeilen bij nu. Alle zeilen bij. Oké, hartelijk dank, mevrouw Christiane, zeebioloog van de Wageningen Universiteit. Het is 5:05. Hallo, met Joost. Hey Joost, dit is John Haverkroos. Ik ben Nederland vertegenwoordigd. Zo, wat? Joost, klein droom groot. Het is geen leugen. Het is echt geen leugen. Doet er nog iets voor je? En in Britse Menne droomde hij er al van om mij te dwammen om het Song Festival. Joost, klein droom groot. Ja, hij was niet weg te slaan meteen vandaag uit de media. De Friese rapper Joost Klein is de Nederlandse inzending voor het Songfestival. Goedenavond, Siebe Knol, gedeputeerde van de provincie Friesland. Goeie jong. U heeft zich ingezet om onze Joost en uw Joost vooral naar Zweden te krijgen met een handtekeningenactie, posters en affiches door Leeuwarden. Waarom vond u dat zo belangrijk? Nou, dat was een vrij bescheiden rol, hoor. Maar op het moment dat Joost kenbaar maakte dat het zijn droom was om naar Zweden toe te gaan, toen zeiden we, dan gaan wij Joost nu ook steunen. Joost is een enorme inspiratiebron, ook in Friesland, voor heel veel jeugd. En vooral ook onder de doelgroep jeugd heel groot. En natuurlijk, het levensverhaal van Joost is bekend. Dus we zeiden, als we dat een beetje kunnen steunen, op een bescheiden manier, ja, dan doen we dat graag. En vandaag was natuurlijk wel, op zijn Fries te noemen, een boppenslag. Ja, een boppenslag. Als ik u hoor, dan hoor ik meteen dat u uit Friesland komt, ook als u Nederlands spreekt. Bij Joost heb ik dat nog niet gehoord. Wat maakt hem zo Fries? Hij is hier opgegroeid. Hij verstaat wat we hier in Friesland met elkaar hebben. Een stuk gemeenschapszin. Hij draagt dat ook uit in zijn shows. De symboliek van Friesland komt daar in ruimschoots naar voren. En natuurlijk ook zijn album Friesland.